Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Aziz genç kardeşlerim, diliyorum Rabbimiz bu beraberliğimizi konuşanıyla, dinleyeniyle hepimiz için razı olacağı amel olarak kabul buyursun. Genç kardeşlerimle mülaki olduğum, bir arada bulunduğum ortamları imanım ve imanımın geleceği açısından çok farklı görüyorum. Rabbimin kıyamet günü beni hayatımla ilgili, amellerimle ilgili, neler yaptığımla ilgili huzuruna çağırdığı gün, genç kız kardeşlerimin, genç delikanlıların bir Mus'ab, bir Üsame, bir Asiye olabileceklerine dair heyecan vermeye çalıştığımı, Asiye olmanın zor ama olabilir bir şey olduğunu anlatmıştım ya Rabbi demek istiyorum. Bunu yıllarca tekrar ettim. Rabbimin bundan sonra bana verdiği, vereceği, ihsan edeceği ne kadar hayat nimeti varsa, onu da inşallah ümmetimin gençlerinin asiye olabileceklerini, ümmetimin gençlerinin Üsame olabileceklerini haykırarak geçirmeye ahdediyorum. Bunu, bu hassasiyetimi sizlerle paylaşırken hem istedim ki siz de Rabbimin huzurunda şahitlerim olun. Bu ümmetin çöktüğünün, her şeyine küfür tarafından bir tür taarruz yapıldığının gözler önünde olduğu bir zamanda, benim mümin bacılarımdan bir tanesinin Firavun'u delirtecek bir asiye olmaya muktedir olduğunu, eğer İsrail oğullarından, ki Allah'ın sonra lanetler ettiği bir kavim oldular, İsrail oğullarının içinden bir asiye çıktıysa, Musa'nın ümmetini bir asiye tutuşturup Firavun'dan kurtardı ise, kainatın en değerli insanı Muhammed aleyhissalatu vesselam'ın ümmetinden Allah'ın izniyle her evinden bir asiye çıkar, güçtedir. Buna bu ümmet muktedirdir diye iman ediyorum. 17 yaşında ümmeti Muhammed'in gencecik delikanlısı Üsame, o zamanki en büyük dünya devi olan Roma'ya karşı hareket eden ordunun başında idiyse eğer, bu ümmetin 17 yaşında delikanlıları var oldukça, aynı imanla, aynı Kur'an'la enerji topladıkları sürece, benim ümmetim 17 yaşında çocukların dünyaya meydan okuyacağı enerjiyi hala taşıyor demektir. Bunu inşallah ömrümün sonuna kadar haykırmak istiyorum. Böyle yaşayıp böyle ölmek istiyorum. Küfür, camide namaz kılan ihtiyar müminlere bakıp İslam'ı bu hale geldirdiğini, getirmeyi becerdiğini zannederek oyalana dursun. Ben burada henüz 30 yaşına gelmemiş yüzlerce genç kardeşimden bu ümmeti yeniden ayağa kaldıracak yiğit yüreklerin bulunduğuna iman ediyorum. Böyle düşünüyorum demiyorum. İman ediyorum. Çünkü hepinizin bildiği gibi değerli kardeşlerim, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Rafik-i Ala'ya gideceğini anladığı günlerde, artık Rabbine kavuşacağını, dünyayı terk edeceğini anlayacağı günlerde, anladığı ve yaşadığı, hasta olarak yattığı günlerde, 17 yaşını yeni bitirmiş, hatta 18 yaşına belki de girmemiş olan Üsame'yi ümmetin ordularının başına getirdi. Bu ne demek biliyor musunuz? Geri müracaat edip, ya Resulallah bu iş bu çocuğun işi değil, sen başka birine versen diyemeyecekleri kadar kritik bir zamandı. Onunla görüş alışverişi yapmaları mümkün değildi. Hatta size bir vasiyet yazayım mı dediği bir ortamda bile kağıt kalem getirilemeyecek kadar bitkindi. Böyle bir gününde Üsame'ye görev verdi. Tıpkı aynı gün Ebu Bekir'i mihrabına geçirdiği gibi, Allah hepsinden razı olsun. Yahu Ebu Bekir'in yerine başkasını koysan olmaz mı deyince hanımı Ayşe annemiz, ya ne bunaltıyorsunuz beni, verdik bu görevi demeye gelen tepkisini gösterdi. Bu da gösteriyor ki değerli kardeşlerim, bu ümmetin kainata meydan okuması için 17 yaşını doldurması gereken gençler bekleniyor. Ama biyolojik 17'sini ve beyin 17'sini doldurmuş delikanlılar isteniyor ki Allah'a hamd ediyorum, Rabbime bütün mahlukatını defalarca katlayacak kadar hamdü senalar ediyorum ki ümmetim 17 yaşından önceki çocukların bile çok şeyler yapabileceğini ispat etmeye hazırlanmaktadır. Bu ihtiyar, potansiyel ihtiyarlardan, yani biyolojik yaş itibariyle ya da beyin yapısı itibariyle ihtiyar familyasına düşmek zorunda kalanlardan delikanlılara devir törenindeki bu yüklü badireye sakın aldanmayasınız. Bir devir teslim töreni yaşıyoruz. Allah'a hamdü senalar olsun. Şu düzende mi daha iyi yaşarız? Bu düzen mi bizim için daha rahat namaz kıldırır? Kızlarımızın başını filan düzen mi örttürür den Allah'ın izniyle geçiyoruz. Halifeden başkası olmaz. La ilahe illallah'tan başka hiçbir şey yok denen günlere gidiyoruz. Ve Peygamber aleyhisselam vefat edeceği gün kime teslim ettiyse bu görevi, 17 yaşında Üsameler Allah'ın izniyle bunu icra edecekler. Binaenaleyh ben şimdi burada bakıyorum, henüz 30'una gelmiş insan görmüyorum. Öndeki şeref misafirlerimizi misafir kabul edelim. Ben gençlerle beraber kendimi görüyorum. Bu benim için bir haz meselesi. Ümmetim için de bir övünç meselesidir. Genç nesillerin, ümmeti Muhammed'in gençlerinin tarihini ve geleceğini anlamış insanların varlığıyla beraber olmakla iftihar ediyorum. Rabbime hamd ediyorum, şükrediyorum. Ümmetimin geleceği bu genç yüzlerden okunuyor. Onun için size çok şey söyleyip uzun uzun konuşmak belki vakit israfıdır. Belki sizi hafife almaktır. Onun yerine çok söze gerek yok. 17 yaşındaysanız görev başlamıştır. 17 yaşından mesela 3 yaş ileri gittiyseniz 3 senedir siz hala aktif göreve geçmediniz. Enerjiniz sizde bekliyor demektir. Güzel kardeşlerim, mümin kardeşlerim, asiyeler, üsameler, artık siz evvela Allah'ın rızası peşinde koştuğunuzu unutmayarak, iki, küfrün hiçbir şeyinden geri kalmayacak dünyayı avucunuzun içerisinde tutan bir anlayışla, 3, Allah için fedakarlıkta hiçbir şeyden feraat etmeyerek, 4, bu hayatın bir çile hayatı olduğunu, peygamberler dahil olmak üzere hiç kimseyin bal kaymak yiyerek, tatlı serin sular içerek bu dünyada Allah'ın rızasını kazanamadığını, bilakis hayat boyu devam eden bir maraton üzerinden Allah'ın rızasını kazanıldığını bilerek, buyurun ümmeti Muhammed'in yükünü çekmeye hazırlanın. Bunu filanca sakallı kardeşlerim için söylemiyorum. Filanca başı örtülü kardeşlerim için de söylemiyorum. Bugün şu kadar Kur'an okuyan kardeşlerim için de söylemiyorum. Filanca hoca efendiden fıkıh icazeti, hadis icazeti, Kur'an icazeti almış alim adayı kardeşlerim için de söylemiyorum. Ben Muhammed aleyhisselamın ümmetindenim diyen herkes bunun adayıdır. Güzel kardeşlerim, unutmayınız, bu ümmette sarhoş olduğu için, alkol kullandığı için ceza alan, İslam devletinin cezalandırdığı insanlar bile, Ömer bin Hattab'ın sen alkol kullandın, Medine'yi kirlettin diye kırbaçladığı insanlar bile, bu ümmetin İran'ını fethederken bir numaralı görev almış mücahittirler. Bu ümmetten tertemiz, alkolle kirlenmemiş, kumarla lekelenmemiş, zina ile berbat edilmemiş, tertemiz delikanlıları Allah'ın izniyle teknoloji başta olmak üzere küfrün bütün tedbirleri ve hileleri devam etmek şartıyla Allah'ın izniyle bu ümmetin delikanlıları yarın bu ümmeti bugünkünden daha iyi yerlere taşıyacaklardır. Siz geliniz. Bugün sabah namazını kılmadıysanız muhakkak tövbe edip o namazı kaza ediniz. Geçen seneki Ramazan oruçlarından bir gününü yediyseniz aman ne olursunuz istiğfar edin, hem kefaretini tutun hem kazasını tutun o gün. Eğer birisinin 1 lirasını aldıysanız, geliniz o 1 lirayı geri verin, kıyamet günü o parayla çıkmayın Allah'ın huzuruna. Eğer Allah emrettiği halde annenizi babanızı üzdüyseniz, anneye babaya asi bir genç olduysanız hemen istiğfar edin. Hemen istiğfar edin, annenizin babanızın ayağını öpün, helalliğini isteyin, ölmeden ananız, ne olursunuz cennet kapısını kapatmayın kendinize. Babanız ölmeden aman cehennemlik biri olarak gitmeyin ahirete. Helalleşin babanızla. Ve güzel kardeşlerim, siz bugüne kadar, ben ashab-ı kiramdan mıyım? Ben alim değilim. Ben ne yapabilirim ümmetim için, Müslümanlarım için dediyseniz, içinizden böyle bir şey geçti de, bugün siz kendinizi 21 yaşını bekliyorum surların önündeyim diyecek kudrette görmüyorsanız, namazı bırakmak gibi, orucu tutmamak gibi, alkol kullanmak gibi nereden tövbe ettiyseniz bu hatanızdan da tövbe edin. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek kainata meydan okumaktır. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah demek Allah, Muhammed aleyhisselam ve sen demek. Kıtalar dolusu koca dünyayı 3 kişi paylaşacaksınız. Allah var, Muhammed'i var ve sen varsın la ilahe illallah, Muhammedur Resulullah diyerek. Eğer siz böyle düşünmediyseniz, ben hoca değilim, ben zengin değilim, camiler yaptıramam diye şeytan sizi psikolojik olarak ezdiyse, siz kendinizi pasif görmeyi normal kabul ettiyseniz, bu sabah namaz kılmadığınız gibi bundan da tövbe etmeniz gerekir. Sizi Allah büyük görmüştü, cennetine layık görmüştü, Muhammed aleyhisselam'ı arkadaş etmeye sizi layık görmüştü. 1400 senedir peygamberin seni özlüyor. Bir gün ne buyurmuştu? Ah benim canım kardeşlerim, özledim sizi demişti. Yanındakiler de ne demişlerdi? Biz senin kardeşin değil miyiz ya Resulallah? Kimi özlüyorsun? Ne buyurmuştu o zaman? Hayır, siz benim arkadaşlarımsınız. Günü birlik beraber yaşıyoruz çünkü. Ama beni görmedikleri halde sadece benim sünnetimi duyarak bana iman etmiş insanlar olacak, onlar benim kardeşlerimdir, onları özlüyorum buyurmuştu. 1400 senedir buradaki kız kardeşimi, buradaki Üsame kardeşimi özleyen Resulullah'ı bir kenara bırakıp, benden ne olur, benim sakalım da kısa zaten, Arapça da bilmiyorum düşünüyorsanız, Arapça bilmediği halde Resulullah'a can siper olmuş ashab-ı kiram, cennete nasıl girdiler diyeceğim ben sana o zaman. Nasıl sahabi oldular? Ne Arapça bilmek şarttır, ne uzun sakallı olmak şarttır, ne de 40 gün 40 gece hiç uyumadan, abdestini bozmadan sabahlara kadar namaz kılmak şarttır. Hayır, bunların hiçbiri şart değil. Ben Muhammed aleyhisselamın delikanlısıyım demek şarttır. Muhammed aleyhisselamın aradığı asiye benim demektir. Onun kızı benim demektir. Siz bunu diyorsanız eğer, bu ümmetin can siperhane siz müdafiisiniz demektir. Bu ümmetin ciğerisiniz siz o zaman. Ümmet sizinle soluklanacak demektir. İlk suçunuz, en ağır suçunuz ve en batırıcı suçunuz, kendinizi Muhammed'in ümmeti ve aleyhissalatü vesselam, onun özlediği gençler, delikanlılar, hanım kızlar olduğunuz halde kendinizi pasif kabul etmenizdir. Bu bir suçtur. Çünkü siz hanım kızlar, siz hiçbir zaman Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı ve Yalova'da yaşayan, Bursa'da yaşayan, İstanbul'da yaşayan filan kız değilsiniz. Siz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin bağrına bastığı kızlarısınız. Sizden 3 tane büyüten babaya ve anneye cennet sözü verip gitti bu dünyadan. Benim ümmetimden 3 kız büyütüp evlendirene cennetim sözü olsun diyen Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin ümmetisiniz. Kendinizi pasif göremezsiniz. 14 yaşında, 15 yaşında Kur'an'ı emanet ettiği genç delikanlılarsınız siz. 21 yaşındayken Kur'an'ı toplayıp kitap haline getirmeyi görevlendirilmiş olan Zeyd, 17 yaşındayken Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemin huzuruna çıktı. Zeyd, bana sen İbranice öğrensen olmaz mı? Bu adamlar beni kandırmaya çalışıyorlar dedi. Sadece 7 gün sonra sıfırdan bilmediği bir dilin öğrenip Resulullah'ın önüne gelip, ya Resulullah, ben artık İbranice biliyorum, beni tercüman olarak kullanabilirsin dedi. Biz ümmeti Muhammediz. Genç delikanlılar biz ümmetiz. 20 yaşında Abdullah İbni Amr İbni As 20 yaşındaydı. Babası ona Kureyş'in en güzel kızını buldu, evlendirdi onu. Bir hafta sonra da gelinini ziyarete gitti. Gelinin kapısına vurdu, selam verdi. Kızım, kocan nerede dedi. Bilmiyorum dedi. Sen bizi evlendirdin, getirdin, buraya bıraktın, bıraktı gitti beni dedi. Gerdeğe sokmuş onları babası. Nereye gitti bu dedi. Bilmiyorum, mescittedir herhalde. Bir haftadır kızcağız onu bekliyor. Gitti mescitte, buldu oğlunu. Amr ibn-i As. Oğlu Abdullah'ı buldu. Yakasından tuttu. Beni Kureyş'e rezil ettin sen dedi. Kureyş'in en güzel kızını sana verdik. Sen kızı evde bırakmış buraya gelmişsin. Ne yapıyorsun sen? Kur'an okuyorum dedi. O günden beri de oruçluymuş. Balayı olarak oruç tutmaya başlamış. Gece Kur'an okuyor, gündüz oruç tutuyor. Yakasından sürükleyerek Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme getirmiş. Ya Resulullah, biz Kureyş'in en güzel kızını verdik, ne hale getirdi bu bizi demiş. Efendimiz ona ne yaptığını sormuş. Ya Resulullah demiş, Kur'an-ı Kerim'i şöyle her gün hatmetmeye çalışıyorum. Olmaz buyurmuş Efendimiz. Bir aydan fazla olmasın, bir ayda hatmet. Ya Resulullah, ben delikanlıyım ama demiş. Olmaz olmaz, bir aydan fazla İleri gitme, en fazla bir ay sürsün hatimin, yani bir aydan aşağıya çekme. Şimdi delikanlısın ama yaşlanırsın da sonra bu kadar yapamazsın, pişman olursun buyurmuş. Bakın genç bacılarım, Üsame adayları, hepimizin bütün not defterlerimize adımız soyadımız gibi yazmamız gereken bir itirazı var Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme. 20 yaşında delikanlı, alim değil, çok yoğun Arapça bilmiyor, müdür değil, mücahit değil, Amr ibn-i As'ın oğlu Abdullah, yeni evlenmiş, taze delikanlı, peygamber ona diyor ki, her gün oruç olmaz diyor, düşersin takatten. O diyor, ya Resulallah, ben her gün hatim edeceğim. Sonunda da pazarlıkla 7 güne indirmiş bunu. 7 günde bir hatim edecek. Ama hepimizin not defterlerine, avuçlarımızın içine, hatta bilgisayarımıza şifre koyuyorsak eğer, cümle olarak bu şifreyi koyalım. Diyor ki, bırak beni ya Resulallah, gençliğimi dinime hizmette kullanayım. Bırak beni ya Resulallah. Biz bırak beni sözünü hep Ömer bin Hattab'ın ağzından duyarız. Bırak beni vurayım kafasını. Bir de 20 yaşında delikanlı vardı. Bırak beni dinime hizmet edeyim ya Resulallah. Bu gençliği dinime harcayayım diyor. Bırak gençliğimi dinime harcayayım. Bilgisayarımızda, cep telefonumuzda şifremiz olsun, sloganımız olsun gençler. 20 yaşında gençlerin demek ki Peygamber aleyhisselamın önüne çıkıp bırak gençliğimi dinime harcayayım dedikleri günler varmış bu dünyada. O gençlere güvenip de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem dinini kainata yaymaya kalktı. Aşere-i mübeşşere dediğimiz İslam'ın en büyük 10 kişisinden 7'si 40 yaşına gelmeden genç yaşlarındayken Allah'tan cennet garantisi aldılar. Hulefâ-i Raşidin'den sadece Osman İbni Affan yaşlı Müslüman olmuş, o makama gelmiş biridir. Delikanlılık günlerinde Allah'a adandılar. Dünya lezzetlerini de yaşadılar. Her birinin onlarca çocuğu oldu. Dünya lezzetlerinden mahrum olmadılar ama Allah'ı bırakıp dünyayı almadılar. Allah'la beraber dünya da onların oldu. Onun için genç kardeşlerim, bugün sabah namazını kılmadıysanız maazallah, hemen istiğfar edin, kaza edin. Eğer dün ümmeti Muhammed senden ne hayır görecek, zaten siyasi bir görevin de yok senin filan düşündüyseniz, kendinizi Üsameli'ye uygun bulmadıysanız, Zeyd olmaya uygun bulmadıysanız, bu da namaz kılmamak gibi bir cinayettir. Nasıl Allah'a secde etmemek bir suç ise, Allah'la iman beraberliği kurduktan sonra senin pasif olduğunu kabul etmen de Allah'a karşı bir saygısızlıktır genç kardeşim. Bu da tövbeyi gerektirir. Ya senin imanın aktif bir iman değildir. La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dediğin halde Allah'la beraber olamayacağını düşünüyorsun ki bu iman o zaman doğru bir iman değil. Ya da sen Allah'la beraber olunduğunu bildiğin halde buna rağmen Allah'ın beraberliğini, maiyetullah, Allah'la beraber yaşamayı, Muhammed Aleyhisselam'ın biricik gençlerinden birisi olmayı pasif görüyorsun. Bu güneş soğuktur demek kadar çirkin bir şeydir. Herhangi bir genç çıkıp dese ki güneş buzdolabıdır, bu ne kadar komik bir şey olur. Ben Muhammed'in ümmetindenim Aleyhisselatü Vesselam dediği halde bir insan kendisini nasıl şu veya bu ekollerin içerisinde çürütür de ümmeti Muhammed'den, yani Muhammed Aleyhisselam'ın adamından olmak. Ümmet ne demek? Birisinin adamı olmak demek. Ümmeti Muhammed demek, Muhammed Aleyhisselam'ın adamı olmak demek. Muhammed Aleyhisselam'ın adamı olmak şerefine ermiş birisi kendisini pasif görebilir mi? Bu namaz kılmamak kadar bir suç değil midir? Ben beraberinde olduğum halde hala rahmeten lil alemin develere böceklere bile rahmet olarak gelmiş bir peygamber, ben onun adamı oldum, ümmeti oldum diye düşündüğüm halde hala ben bu dünyaya tek başıma meydan okur bir adamım. Ben varken kainatta Allah'ın nuru sönmeyecek çünkü ben asiyeyim diyemiyorsam eğer, buna inanmıyorsam iman hangi imandır? Biz hangi Muhammed Aleyhisselam'a iman ettik? Taşların bile önünde eridiği bir peygamber, dağların önünde eriyip su olmaya hazır olduğu bir peygamber Aleyhissalatu vesselam bizim yüreğimizi eritememiş demek ki o zaman. Gençler, sabah namazı kılmamak kadar, orucu gün ortasında bozup kefaret suçu işlemek kadar, annemize babamıza hakaret edip cehennemlik olmak kadar büyük suç da Muhammed Aleyhisselam'ın pasif adamı olmaktır. 17 yaşında ordular teslim etmek kudretine sahip bir peygamberin 27 yaşındayken hala pısırıklığa iman etmiş gibi yaşayan adamı olmak suçtur. Ona saygısızlıktır. Sadece duvarlara Muhammed Aleyhisselam levhası yazmak olmuyor. Yüreklerimiz levha olmalıydı bizim. Ağzımızdan çıkan cümleler, gözümüzden akan fer, karşımızdakine Muhammedun Resulullah diye haykırmalıydı. Haykırılacaktı Allah'ın izniyle. Onun için güzel kardeşlerim, mümin gençler, genç hanımlar, genç kardeşlerim, delikanlılarım, bize hep Sultan Fatih'i örnek gösterdiler. Aslında Sultan Fatih'in işi bitti, İstanbul fethedildi. Binlerce camisinden ezan okunuyor. Ey Peygamber Aleyhisselam'ın ikinci büyük hedefi olan Avrupa'nın çizmesini fethetmek için Resulullah'ın hedef gösterdiği ey genç delikanlılar, siz 21 yaşını bekleme hakkına sahip değilsiniz. O Edirne'den döktürdüğü toplarla ancak 21 yaşında bunu yapabildi. Bu teknoloji, bu nimetler içerisinde 21 sene çok uzun bir zamandır. Çok uzun bir zamandır siz Allah'ın izniyle 21 saatte Allah'ın lütfu ve inayetiyle bu kararı verirsiniz. Allah da ne zaman murad ettiyse bütün insanlığın hidayeti, huzuru ve saadeti sizin elinizde gerçekleşir. Allah için zor mudur bu desem bana ne diyeceksiniz? Herhangi bir tanemiz, buradaki bir kızım, buradaki bir delikanlı kardeşim, Allah seni Mehdi Aleyhisselam'a vereceği bütün kudretlerle donatıp yarın gönderebilir mi desem, bana yapamaz Allah mı diyeceğiz? Allah'ın gücü ben hariç herkese mi diyeceğiz? Maazallah. Niye kendimi istisna tutayım o zaman? Ben aday olurum Zeyd'liğe, Üsameli'ye, Mus'ab'lığa, Ammar'lığa, Yasir'liğe, Sümeyye'liğe, Nesibeli'ye, ben aday olayım. O kapıda dilekçem hep beklesin. Allah ne zaman murad ederse, kime murad ederse ona versin. Beni gerisi ilgilendirmez, ben kulum. Zaten 124 bin kişinin içinden 17 yaşında bir çocuk seçti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. 10 binlerce gencin içinden bir kişi seçti. Ama 10 binleri de hazırdı. Dolayısıyla birisi aktif olarak o şerefi yakaladı, gerisi de hazır olduğu için o şerefle öldü gittiler. Fetihleri bir kişi yapar. Ama binlerce aday aynı sevapla dirilirler. Siz büyük düşünmek, büyük doğmuş çocuklar olmak zorundasınız. Büyük doğacaksınız. Çünkü bu ümmetin çocuğu olarak doğdunuz. Bu ümmetin Müslüman analarının ve babalarının çocukları olarak doğdunuz. Kafanız ümmet kafası olmak zorundadır. Herhangi bir grup, herhangi bir isim, herhangi bir alim, herhangi bir insan sizi kilitleyemez. Kimsenin adamı olamazsınız. Muhammedun Resulullah'la cennete gireceğiz inşallah. Muhammedun Resulullah bizim kimin adamı olduğumuzun parolasıdır. Hiç kimsenin adamı değiliz. Hiç kimse bizim gençliğimizi, hiç kimse bizim duygularımızı kendi kli için, grubu için asla sömüremez. Bizim bir damla kanımız varsa o da Resulullah'a fedadır. Aleyhissalatü vesselam. Eğer bizim silinecek bir damla nefesimiz varsa, alnımızdan bir damla terimiz akacak kadar takatimiz kaldıysa, onu da Allah'ın peygamberi için harcarız. Benim gibi fani bir insan için harcanacak tek bir nefesim olmaz benim. Gençler, ben ümmetimin gençlerine güveniyorum. Çünkü Resulullah o gençlere güvendi. Aleyhissalatü vesselam. 15 yaşından gün alan, 40 yaşından gün alana kadar bu ümmetin gencidir. Ümmetimin umudu odur. Allah'ın izniyle, lütfuyla, tarihin bugüne kadar olduğu gibi hep gençler bu ümmeti badirelerden kurtardılar. İlimde de, ilimde de, siyasette de, ziraatte de, askerlikte de, planlamada da, sadakatte de, hatta ve hatta ibadette de, ibadette de. Onun için gençken Allah'a ibadete adanmış gençler, kendilerini genç oldukları halde fuhuşun, haramın, yalanın, zevkin bataklıklarından sıyrılmış da Allah'ın kulluğuna adamış gençlere arşın gölgesini bunun için vaat ediyor Allah. Bu bedava değil herhalde. Bu ümmetin bir genci biiznillah bir ay yaşasın bu ümmetin kalitesinde İsrailoğullarından filan dağda 70 sene hep namaz kılmış, hep oruç tutmuş, hiç kötülük yapmamış onların münzevi adamlarından 10 kat, belki 100 kat daha değerli olur Allah katında. Çünkü biz ümmeti Muhammed'iz. Bizim gençlerimiz Peygamber aleyhisselamdan emanetini alıp dünyanın en şerefli emaneti olarak sonuna kadar taşıdılar. İsrailoğulları Musa aleyhisselamın emanetini bir hafta taşıyamadılar. Enes İbni Malik ise 1400 senedir o emaneti şerefli bir emanet olarak alnının üstünde taşıya taşıya bize getirdi. Allah ondan razı olsun. Onun için biz Enes İbni Maliklerle başlamış bir dinin gençleriyiz. Siz gençsiniz diye ben kardeşiniz olarak, abiniz olarak sizin yanınızda bulunduğum için, Allah da herkesi sevdiğiyle beraber kabul ettiği için ben de kendimi genç kabul ediyorum. Bu ümmetin gençleri ibadet ederken, bu ümmetin gençleri ümmetin geleceğine dair planlar yaparken, Allah'tan korkup haramlardan kaçınırken, ben de onların abisi olduğum için Allah seveni sevdiğiyle beraber diriltecek diye bu temiz kafalarla, bu nurlu yüreklerle Rabbimin huzuruna çıkmak istiyorum. Gençler, sözüm odur ki bu sabah namazında eğer siz kılmadıysanız büyük suç işlediniz. Çabuk tövbe edin ve hemen kaza edin. Hemen bir daha da öyle bir şey yapmayın. Cep telefonunu kurun. Ne kurarsanız kurun, düzenek kurun, bir şey kurun, sabah namazı bir daha kaçırmayın. Eğer annenize babanıza saygısızlık yaptıysanız dünyayı yıkılmış kabul edin, gidin ayaklarını öpün, tekrar annenizin babanızın duasını alın. Bir Ramazan'da cahillik edip de Oruç yediyseniz aman ne olursunuz. Eğer gece niyet edip gündüz yediyseniz 60 gün cezasını hemen tutun. Bir günde kazasını tutun. Sadece niyet etmedim de o gün boş geçirdiysen günü, o zaman bir gün kaza et. Bunlar büyük suçlar, hemen kapanması lazım. Piyango bileti aldın vesaire, bir cahillik ettiysen hemen Rabbine dön, istiğfar et, Allah mağfiret eder. Muhammedun Resulullah dediğin halde, Muhammed'in genç delikanlısı, genç kızı olduğun halde, bu ümmetin büyüklüğüne uygun olmayan çürük hayaller kurduysan, kendini pasif gördüysen, kendini değersiz gördüysen, bunun için de tövbe edeceksin. Allah'ım, Muhammed Aleyhisselam'a yaraşmayacak bir delikanlı vasfım vardı benim. Hiçbir işe yaramasam da ben en azından kurban olmaya hazırım senin peygamberin yoluna demeye hazır olun. Alkol gibi, uyuşturucu gibi, namaz terk etmek gibi, oruç yemek gibi bir suç, Muhammedun Resulullah dediğin halde kendini pasif görmendir. Diploman yok diye diplomalıların karşısında kompleks içinde yaşamandır. Zengin olmadığın için, camiler yaptıramadığın için, şaşalı, deptebeli törenler yapacak bir adam olmadığın için kendini küçük görmendir. Suçtur. Halbuki sen, kainatın sahibi olan Allah'ın adıyla beraber adın anıldığı, La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedin, Allah, Muhammed ve sen üç kişilik bir çerçeve oluşturmuştun sen. Bunu küçük göremezdin. Bu bir suçtur. Allah'ın vaadini, Allah'ın cennet umudunu küçük görmek, namaz kılmamaktan daha basit bir suç mu? Bir de sen Arapça bilmediğin için, işte geçen sene başın açık olduğu için, önceki sene filan internet piyasasında rezil bir iş yapan bir delikanlı olduğun için, bir de kendini cennetten umudu kesilmiş, herhalde cehennemde özel bir yere kaydederler bizi, bir köşe ayırırlar bize diye düşündüğün için, Allah senin gibi düşünenlere yapsa yapsa kafirler böyle yapar demiyor muydu? Ey genç kardeşim, senin Ramazan ayını beklemek kadar ağır ikinci bir suçun olamaz. Aktif Müslüman olmak için Ramazan ayını bekleyemezsin sen. Senin her gecen Kadir gecesidir. Şeytan bu ümmetin Mescid-i Aksa'sını işgal etmeden önce gençlerinin yüreklerini işgal etti. Anaların babaların umudunu kesip bu gençlerden bir daha Selahaddin çıkmaz dedirttiği için, koca koca nesilleri buna inandırdığı için hain İngiliz gelip Mescid-i Aksa'yı aldı ve Yahudi'ye verdi. Yeniden dönüş yaparken yıkıldığın yerden dikilmek zorundasın. Seni nereden yıkmışlardı? Sen La ilahe illallah Muhammedur Resulullah desen de bir işe yaramazsın demişlerdi. Halbuki bunu tekrar geri çevireceğin zaman La ilahe illallah Muhammedur Resulullah diyen bir genç olarak ben Allah'a yeterim, peygamberine yeterim dersin. Allah seni görevde kullanır veya kullanmaz, o senin vazifen değil zaten. Sen teyakkuzda ve nöbette bekle, ben hazırım Rabbim de. Çık peygamberinin manevi ruhaniyeti önünde de ki, Ya Resulallah bırak gençliğimi kullanayım. Bırak gençliğimi kullanayım de. Onun sünnetiyle pasif veya hakaret mantığıyla konuşulduğu zaman, sünneti hadisleri yok kabul edildiği zaman, sen seccadeye kapan de ki, Rabbim birileri böyle yapıyor, kudretim yetmiyor ama, eğer Muhammed'in aleyhisselama İman eden biri arıyorsan, nasıl Asiye'den başka mümin yoktu bu dünyada, o meydan okudu Firavun'a, bir Asiye vardı, bir sen vardın, bir Musa vardı, bugün de ben varım, peygamberin var, sünneti var ve sen varsın ya Rabbi de. Melekler Allah muhtaç olmadığı halde, asla kimseye muhtaç olmadığı halde, göklerin ve yerin bütün varlığı Allah'ın ordusu olduğu halde, melekler görsün ki, bugün İstanbul'da, Yalova'da, Bursa'da, henüz evlenmemiş, henüz iş kuramamış, askere gitmemiş, çeyizi dizilmemiş, ama kendisini Resulullah'ın adamı olarak kaydettirmiş, filanca delikanlı diye bir isim levh-i mahfuza yazılsın bugün. Hac kurasına yazılmaktansa, 100 kere nafile umreye gitmektense, bir gün samimi bir şekilde kendini bu listeye yazdırt. Ben varım ya Resulallah. Bırak gençliğimi kullan, al kullan gençliğimi ya Resulallah de. Onun bunun ihtirasına alet olarak değil, Resulullah'ın imanına, akidesine, ahlakına, şeriatına ve bütün sünnetine feda edilerek, yoksa onunla bununla bir çete kurup, 3 tane Müslümanı döverek, 5 tane Müslümanı korkutarak, peygambere hizmet etmeye kalkma. Zaten Peygamber aleyhisselam Efendimiz, bedenlerden çok beyinleri istiyor. Beyinler bu ümmette zafiyete düştüğü için, bedenleri de işe yaramaz olmuştur. Genç kardeşlerim, siz Allah, Muhammed ve sizin adınız, 3 kişilik özel bir davetiye ile cennete gitmeye hazır insanlarsınız. Kıymetini bilin, iyi bilin ki Allah muhtaç değil. Allah muhtaç değil hiç kimseye. Peygamberlerine de, meleklerine de hiç kimseye muhtaç değil. Biz onun rahmetine muhtacız. Biz onun cenneti için heyecanla ve umutla bekliyoruz. Ama buna rağmen Allah gençken bunu yapan, gençlik yaşındayken bu dönüşümü ciddi bir şekilde meleklere kim ispat ettiyse onu 7 şanslı insandan biri olarak arşın gölgesinde misafir edecek. Ya arşın gölgesine doğru koşarak gideceğiz, ya da kandil gecelerinde, Ramazan bayramlarında, kurban bayramlarında kendimizi avutacağız, ama şeytan da bize bakıp kıs kıs gülecektir muhakkak. Allah'ın izniyle ve sizin gençliğinizdeki heyecan ve bereketle şeytan bir daha gençliğin üzerinde gülemeyecektir inşallah. Şeytan son gülücüklerini yapsın, Allah'a iman eden, Peygamber aleyhisselama iman eden gençler olarak siz bu ümmetin umudusunuz. Peygamber aleyhisselamın şeriatının umudusunuz. Peygamber aleyhisselamın Medine'sinin umudusunuz. Mescid-i Aksa'nın umudusunuz. Viraneye çevrilmiş Anadolu topraklarının yeniden akıncılarla dünyaya açılacağı umutlu günlerin umudusunuz Allah'ın izniyle. Hepinizi bu duygularla bağrıma basıyorum. Allah'ı ve meleklerini de şahit tutuyorum ki bu heyecanın sahibi gençleri sırf Rabbim için seviyorum. Onlarla cennette beraber olmak istiyorum. Onların meydanlarda cihad ettiği günlerde onları sevenlerden biriydim ya Rabbi diye beni de yanında kabul etmeleri için dualar ediyorum. Hepinize dua ediyorum. Sizlerden de tertemiz yüreklerinizden gelen dualarınızı bekliyorum. Allah'a emanet ediyorum. Selamun aleyküm.